राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 18 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम स्वतंत्र है, मुक्त होने में बंध रहित होने में हम सब स्वतंत्र है। केवल अपने बाबा के अपने हो सकते हैं, क्योंकि हम निर्मम हो सकते हैं। मेरा कोई नहीं है, ऐसे हम हो सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं, क्या बाधा है? इसमें बिल्कुल शुद्ध है, हम अच्छा हो सकते हैं। कुछ चाहिए हमारे, हमारे कुछ चाहिए, ऐसा हो सकते हैं। हम भगवान के विश्वासी हो सकते हैं, भगवान हमारे हैं ऐसा मान सकते हैं। संसार से हम अलग हो सकते हैं, भीतर से मन से भीतर से संसार से हम अलग हो सकते हैं। इसमें कोई प्रसन्नता नहीं है, स्वतंत्रता है। और फिर महान स्वतंत्रता बन जाएगी, संसार से नियमों और अच्छा होने पर हमारी स्वतंत्रता हो जाएगी और भगवान का विश्वास होने भक्त हो जाएंगे। हम भगवान को प्रमाण सकते हैं, इनमें किसी की कोई सहायता की जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं है। हम अकेले अपने आप संसार से निर्मम हो जाए, अच्छा हो जाए और भगवान का विश्वास कर ले, इतने में काम हो गया हमारा। संसार से संबंध विच्छेद हो ही जाए, श्रुति स्वाभाविक ही, और भगवान का विश्वास हम कर ले, भगवान हमारे हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखराशि, तो चेतनता शुद्धि और निरंतर हम हो सकते हैं। अच्छा और सुख, अमार सुख, अपार सुख ही हो सकते हैं। उसे दुख हमारे है ही नहीं, हम स्वतंत्र है। अच्छा होने में, निर्मम होने में जो चीज प्राप्त है, उस चीज से हम बिल्कुल विरक्त हो सकते हैं और अप्राप्त ये इच्छा सब छोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं आती, अच्छा हो सकते हैं। अच्छा पद होते ही अच्छा पद हो गया, अच्छा पद बिल्कुल निराकार हो जाए और निर्मम हो जाएगी तो आपद मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जरूर मिट जाएगी, ये हंसा मिट जाएगी, शब्द को मिट जाएगी, सब शब्द को अलग हो सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें सब स्वतंत्र है। जब आदमी मर सकता है तो सभी को अपना छोड़ते हुए अपना अपना, तो मर सकता है तो जीता भी तो मर सकता है। जीता हुआ भी मर गया तो जीते ही मर जाता है, और जीते मर जाते वो अमर अमर हो जाते, अमर जीते मर जाता है वो अमर हो जाता है, सदा मौत हो जाती है, आनंद हो जाता है, दुख मिट जाता है, संता मिट जाता है, हसन मिट जाती है, ये सब हो सकता है। प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, सब स्वतंत्र है। हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्या चाहिए हमारे? परमात्मा के अंश है हम, अविनाशी है, चेतन हमारे सर सुग्रह से, हमारे को नहीं चाहिए। तो प्राप्त में हम अमर हो जाए, प्राप्त में निर्मम हो जाए और अप्राप्त में ऐसा हो जाए। प्राप्त जैसे वो मेरी नहीं है, निर्मम हो गए, मेरी है ही नहीं, वास्तव में मेरी है नहीं। सच्ची बात है ये स्वतः स्वाभाविक है, अपने है ही नहीं। अब हम यहां से जाएंगे तो कुछ कोड़ी एक ले जा सकते नहीं, कमाई कहाँ है। इसमें होने में हम स्वतंत्र है और सुखी हो जाएंगे सदा के लिए। अच्छा हो जाए तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पद सदा प्राप्त हो जाएगा, सब शुद्ध है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। चीजों को रखने में पराधीन, सब पराधीन है। कोई मेरे साथ में द्रव्य रख सकता है, कुटुंबियों को रख सकता है, और चीजों को साथ में रख सकता है, नहीं रख सकता, रख नहीं सकता, सबसे नहीं तो हो सकता है। सबसे रहित होने पर जो मस्त आते हैं, जो आनंद होता है, वो पराधीनों को भी होता ही नहीं। पराधीन सपने सुखना ही, पराधीन होता है उसे सुख होता ही नहीं। शादी होने में सब समर्थ, सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पसंद नहीं है, अपना कुछ नहीं है। अरे अपना क्या है, अपना है नहीं, वास्तव में अपना है ही नहीं। कोई ऐसा पुरुष है जो साथ में आता हुआ लाया है और जाता हुआ जस है, कुछ नहीं लाया है। ऐसे चीजों पर धीरे धीरे कब्जा करेगा, कब्जा ठहरेगा नहीं। कब्जे वाली चीजों को अपन रख सकता नहीं, साथ ले जा सकता नहीं, तो निर्मम होने में, अच्छा होने में क्या बात है। अरे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इस बात से खूब प्रसन्न हो जाएगा, आनंद रहेगा। मुफ्त में दुख को बनाया है, मुफ्त में दुख रे साथ में हमारा संबंध नहीं है। चेतन अमल सहज सुखराशि, सुखराशि सुख राम ढेर गाय ढेर सुख, अपार सुख, अपार सुख, सदैव सुख स्वाभाविक है, आनंद स्वाभाविक है। परतंत्र होने से ही दुख होता है। अगर भगवान भी विश्वासी हो जाए फिर तो आज सब जगह मौज रहेगी, सब अवस्था आनंद रहेगा। मेरा भाई तो मंत्र ही वही है, मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा न कोई, जाकर श्री बोल बोल तो मेरा पति सोई, मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा न कोई। अंत में महाराज डेड मन दो मन का ठेला, ये शरीर भी नहीं मिला, शरीर भगवान के बिगड़े में प्रविष्ट हो गया। मेरे तो हो करते करते स्वभाव नहीं, जैसे हम लोगों की दाखिले होते ऐसे दाखिले नहीं होती। मेरे भाई की अपने आप को लीन करने उसे भी, मेरे तो गिरधर गोपाल संसार का त्याग करने में कोई प्रतंत्र नहीं है। प्रतंत्र नहीं, स्वतः स्वतंत्र है। मरेंगे तो त्याग सबका करेंगे ही, ये होगा ही एक दिन। तो मरने के बाद कोई पुरुष संसार को अपना कहता है, अपना मानता है, अपना है, स्वतः स्वाभाविक सब छूट जाएगा। सभी छूटने वाले हैं अंत तो तजे गे पामर तू न सदै अभित है, अंत को सब छोड़ देंगे तू ऐसे कर दो अभी अभी अभी अभी अभी अभी सब सबसे नहीं तो गया बस मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। शरीर को भी अपना माना ना, तुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अपना है नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है तो अपना कौन है, अपना कोई नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, इन अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज रस्सी पर भी नहीं है, अपनी चीज कोई है ही नहीं, तो कोई चीज अपनी है ही नहीं तो उसे त्यागने में क्या बद है, क्या प्रसन्नता है, किसी चीज को अपने साथ रख नहीं सकते, ना चीज के साथ आप रह सकते हो ना आपके साथ चीज रह सकती है, तो आप है ही नहीं, वो तो आपसे वियोग जरूर होगा, और जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी चीज होती नहीं, ये नियम है, अपने होते हो बिछड़ते नहीं, अपने है भगवान, भगवान बिछड़ते नहीं, नरकों में जाओ तो भगवान नहीं बिछड़ते, स्वर्ग में जाओ तो भगवान नहीं बिछड़ते, वैकुंठ में जाओ तो भगवान नहीं बिछड़ते, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान नहीं बिछड़ते, और सदा साथ रहने वाला है, हमारे दो ही है, और सब मिलने बिछड़ने वाले, मिलने बिछड़ने, मिलने बिछड़ने वाले, इस बात से अतः पद अपने धारण कर रहे हैं, आज ही मौज हो जाए, हमारे खुद ही चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, मस्त हो जा रहे हैं, मौज में हो जाए, मनुष्य समझता है चीजों के होने से शुभ होता है, अरे भैया चीजों जिसके पास बहुत है, लाखों करोड़ों रुपए जिसके पास में वही रोता है, अरे दुख संताप है, जिस पास कुछ नहीं है वो मौज में है, आनंद में है, उन्हें चिंता है ही नहीं, सदा स्वतंत्र, सर्वम वस्तु भयान्वितम भगिनीनाम वैराग्यमेव भयम्, अभय तो वैराग्य है, बस लिवी है फकी तो फिक्र न करना, फकी लिया फकी ध्यान धनी का धरना, भगवान हमारे हैं, वो कभी बिछुड़ते नहीं, कभी बिछड़ेंगे नहीं, बिछुड़ सकते ही नहीं, भगवान सर्व स्वतंत्र सब काम करने में स्वतंत्र, परंतु हमारा त्याग करने में भी स्वतंत्र था, हम भूल जाते हैं ये हो सकता है, परंतु प्रभु हमारे साथ हो नहीं सकते, वे भूल नहीं सकते, तो मेरे वाइन तक बस एक ही बात है, मेरे तो दुखे गोपाल दूसरा कोई मस्त हो गए, अपने जाके ऐसे मोर मोठ मेरो पति सोई, मेरे तो दुखे गोपाल दूसरा न कोई, सज्जनो अपना तो भगवान ही है, भगवान के सिवाय कोई अपना हो सकता ही नहीं, साथ रह सकता ही नहीं, हम उनके साथ रह सकते ही नहीं, वो हमारे साथ रह सकते ही नहीं, हमारा है ही नहीं, अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, संसार अपना नहीं है ये साथ रहेगा नहीं, अरे भगवान अपना है उसको अपना नहीं माना, यही तो गलती करी है, इससे दुख होता है, दुख पा रहे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में खुद लेन देन, इस वास्ते संत लोग कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, बना मौज में रहना, मस्त में रहना, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं। लेना ना देना मगर रहना, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, संत होते त्यागी होते उससे आनंद था, दुख और दुख होता ही नहीं। दुख चाहे जो चीजों को बड़ी मान लो बस, फिर दुख मिटेगा नहीं कभी, सुबह मिटेगी, कोई आवेगी कोई जावेगी, आफत रहेगी आफत। इस बात से संत समाज है, साधु विचार कर भले समझिया देवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूप डोड़े, अंत में बेइज्जती होगी, छूटेगी सभी रोग है, तो पहले छोड़ दिया अपने। एक राजा थे तो एक अच्छे पंडित काशी जी पढ़ कर आए, पास रहने लगे, सत्संग होने लगा, सत्संग होने लगा तो राजा के मन में आया कि महाराज आप गिरफ्त कर दो, आप ब्याह कर दें। तो महाराज ने वो कई बातें बताई कि भाई हमें अब ऐसे कहाँ बिहारी को ढूंढ रहे, उन्हें प्रबंध करे, कौन करेगा काम, कौन करेगा, कि महाराज राज से हो जाएगा, राज हो जाएगा, आप स्वीकार कर लो काम है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब राज से हो जाएगा, राजा खर्च लगेगा राज से हो जाएगा, भाई घर से बनाएंगे तो घर चाहिए, घर बन जाएगा महाराज। तो वो कहते रहे कहाँ कहाँ राज कर देगा, राज कर देगा, राज कर देगा, कहते कहते संत ने पूछा कि छोरा छोरी होंगे तो उन्हें खर्चा लगेगा, महाराज सब राज से प्रबंध हो जाएगा, कि छोरा मरेगा तो रोगेगा कौन, रोना तो आपने पड़ेगा महाराज, ये राज से प्रबंध, ये राज से प्रबंध नहीं होगा, तो राजा हमारे मित्र होकर रोने की बात है, हमारे रोने की बात है, रोना रोना आपको पड़ेगा, तो दुख वो दुख हो तू बड़े, ये राज प्रबंध नहीं होगा, तो तुम्हारे मित्र होकर के रोने का काम देते हो, दूसरा तो काम सब राज करेगा, रोने का काम तुम करोगे, बेटा आपका मन है आप हम कैसे रहेंगे, रोगे तो आप, फिर रोने का नहीं देना, हमें अपने ठीक है, रोने का मेरी चीज है ही नहीं, जब किया बेटा होता है तो मरता है नहीं। लोग समझते हैं हमारे संपत्ति हो जाओ, बेबे हो जाओ, ज्यादा हो जाओ, सुखी हो जाएगी, ये सुखी होने का रास्ता नहीं है, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये सुख आनंद का रास्ता है, अपने चीजों को मानोगे तो रोना खुद को पड़ेगा भाई, आनंद में रहेंगे मौज में, चीजों वस्तुओं कुछ अपने करे रोना पाती है, संसार ऐसा है संबंध जोड़े उसे रोना पड़ेगा ही, संसार संबंध न जोड़े तो मौज में आनंद है, सुख से मरता है वो, मरता है तो सुख से, दुख नहीं होता, मरने पे भी दुख नहीं होता, शरीर को अपना समझे मरे तो दुख होता है, उसे ही छूट जाएगा, शरीर तो पहले ही छोड़ दिया अपना, ये परमात्मा के सिवाय अपना कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, पहले से ही तो मौज ही मौज होगी, आनंद ही आनंद होगा, दुख संताप जल्दी नहीं हुए तो विद्या दुख सही होगा, वियोग योग एकदम योग वही है जो जिसमें दुख सही होगा ही वियोग है, स्पर्श नहीं, दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम सदा दिवाली संत गए आठों पर आनंद अपनी चीज कोई माने और वियोग रो बैठे अपन माने भगवान को जो मरेगा नहीं कभी न छोड़ेगा न मरेगा न विमुख होगा ऐसा मित्र बनाओ अपना जो मौज लेता हुआ ऐसा एक ही मित्र है उसे अपना मानना अपने हाथ की बात है भगवान दर्शन दे धन दे इनमें स्वतंत्र है भाई भगवान को हम अपना माने इनमें भगवान की भी जरूरत नहीं अपने अपना मानो बस भगवान जी भी सम्मत लेने की जरूरत नहीं भगवान तो सबको अपना कहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय पहले से ही भगवान अपने हैं अपने भगवान के हैं कदी तुझे हो सकते नहीं बहुत ही बात है आनंद की बात है आनंद की खुशी की बात है सदा आनंद रहेगा सदा मेरे तो मेरे दर को बात मेरा भाई का हरदम आनंद है मेरे तो मेरे दर को बात कोई तो सबके सब ऐसे पढ़ सकते सबके सब धनी बन सकता है गरीब बन सकता है साधु बन सकता है गृहस्थी बन सकता है भाई बन सकता है बहन बन सकती है कोई असापद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया मौज हो गए